بسم الله الرحمن الرحيم. مناسخة كبيان. النسخ والمناسخة نقل کرنا اسی سے ہے، نسخت الكتاب، میں نے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نسخہ نقل کیا. نسخ فوٹو اسٹیٹ کو بھی کہتے ہیں، فوٹو اسٹیٹ ہوتا نا، ناسخہ منسخہ فوٹو اسٹیٹ مشین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ایک صفحے سے دوسرا صفحہ نقل ہوتا ہے نا، یہ تو اس کی لغوی تعریف ہو گئی. اصطلاحی تعریف، تقسیم طریقہ سے پہلے کسی وارث کے مر جانے کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل کرنا. دیکھو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی مر جاتا ہے اور اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی سستی کی وجہ سے، یا وہ نہیں کرتے. اب ورثہ میں سے ایک آدمی مر جاتا ہے، یعنی اس کو حصہ ملنا تھا لیکن وہ مر گیا، اب اس مرحوم کا حصہ اس کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل کرنا، اس کو کہتے ہیں مناسخہ. اس طرح بسا اوقات دو دو تین تین میتوں تک بات پہنچ جاتی ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میراث تقسیم نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا، تین ورثہ ہے، ابھی میراث تقسیم نہیں ہوئی، ان میں سے ایک مر گیا، پھر اس کے ورثہ ہے، ان کو میراث ملنی تھی، میراث تقسیم نہیں ہوئی، ان میں سے کوئی مر گیا، تو اس طرح ایک سلسلہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی وہ تو مناسخہ نہیں ہوا نا، وہ اس میں پھر تفصیل ہے. اگر میت کا بیٹا ہے تو پوتوں کو میراث نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا. اس میں بعض صورتوں میں ملتا ہے، بعض میں نہیں ملتا. جیسے ایک آدمی مر گیا، اس کے تین بیٹے ہیں اور بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں، تو اگر ان کے آدمی کے بیٹے میں سے ایک مر جائے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد اس کا باپ مر جائے، تو اس مرحوم کے بیٹوں کو میراث نہیں ملے گی. اس لیے کہ مرحوم کا اس کے باپ کا بیٹا موجود ہے، تو جب ابن ہو تو ابن ابن کو میراث نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا. اگر ایک آدمی مر جاتا، ایک آدمی ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا بیٹا مر جاتا ہے اور باپ بعد میں مرتا ہے اور اس بیٹے کے بچے ہیں، تو ابن ابن موجود ہے تو ان کو میراث ملتی ہے، وہ عصبہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تفصیل ہے. اصطلاحی تعریف، یہ تو بیان کر لینا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی میراث ابھی تقسیم نہیں ہوئی، ورثہ میں سے کوئی مر جائے، اب اس کی میراث آگے منتقل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناسخہ. چند اصطلاحات. مورث اعلیٰ، مناسخہ میں سب سے پہلا مرنے والا. نمبر دو، ما فی الید، اس کا مختصر میم فا ہے، یعنی میم اور بے نقطے کی فا میت کے حصے کو کہتے ہیں جو اسے اوپر کے ایک یا چند مورثوں سے ملا ہو. اسے میت کی لمبی لکیر کے بائیں جانب لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ماں فی الید، وہ چیز جو ہاتھ میں ہے. قبر کا نشان، ہر میت کا ماں فی الید نقل کرنے کے بعد نقل کیے ہوئے حصے کو فوراً گیر دیا جاتا ہے، جس کی حیثیت یہ ہوتی ہے، یہ ڈبہ سا بنا ہوا ہے، اس کو علامت قبر کہتے ہیں. اساتذہ اس کو علامت قبر کہتے ہیں. المبلغ، مناسخہ کے آخری حاصل ضرب کو کہتے ہیں. جس طرح آپ نے مسئلے کی تصحیح پڑھی نا، کہ آخر جو ہوتے ضرب دینے کے بعد، قواعد جاری کرنے کے بعد تصحیح جس کو کہتے ہیں، یہاں پر اس کو المبلغ کہتے ہیں. الاحیاء، ایک ہوتا ہے احیاء اور ایک ہوتا ہے احیاء، دونوں میں فرق ہے نا، ہاں دونوں میں فرق ہے. احیاء حیون کی جمع ہے، اور احیاء باب افعال کا مصدر ہے. الاحیاء تمام زندہ ورثہ کو کہتے ہیں. آخر میں سے خوب لمبائی میں لکھ کر اس کے نیچے تمام زندہ ورثہ کے نام اور ناموں کے نیچے ان کے حصے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. چند ہدایات، یہ تمرین مثالوں میں ہوگی، اب سر سری جو لکھا ہے وہ سمجھو. چند ہدایات، مناسخہ میں آئے ہوئے تمام افراد وارث و مورث کے نام مع رشتے لکھنا ضروری ہے. مسئلے میں جو وارث ہے یا مورث ہے, یعنی جو مرتا ہے اس کا نام بھی لکھو, جو زندہ ہے ورثہ ہے ان کے ساتھ ان کے نام لکھو. آگے مثالوں میں آپ کے بعد پاس آپ کو اس بات سمجھ میں آ جائے گی اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایک وارث ہے اس کو ایک وجہ جگہ پر ماں ہونے کی وجہ سے میراث مل رہی ہے اور دوسری جگہ پر نانی ہونے کی وجہ سے میراث مل رہی ہے. تو اب اگر ہم نے ان کا نام نہیں لکھا ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون ہے, ان کو ہم الگ الگ شمار کریں گے, حالانکہ وہ الگ الگ نہیں ہے. تو نام لکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں پر اس کو الگ حصے سے مل رہی ہے یہاں پر الگ. تو نام جیسے عظیمہ عظیمہ دو جگہ آئے گا تو اس کے حصے جمع کرنے میں آسانی ہوگی. تو نام لکھنے کا یہ فائدہ ہے. ہر دوسری میت کے وارثوں کے نام اور رشتے لکھتے وقت اوپر کے ورثہ کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے, اس لیے کہ ایک وارث کو کئی رشتوں کی وجہ سے متعدد جگہوں سے وراثت مل سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر جو اوپر وہ ماں بن رہی تھی, نیچے جو میں دوسرا میت مرا ہے اس کے دیکھو اس کے اوپر کے ساتھ رشتہ دیکھو, اوپر کے ورثہ میں کسی کے ساتھ کوئی رشتہ تو نہیں ہے. کیا پتہ اوپر جو ماں ہے وہ نیچے اس کی نانی بن رہی ہو. ٹھیک ہے, تصحیح ثانی اور معفلیت میں جو بھی نسبت ہو میت کی لمبی لکیر کے درمیان واضح کر دینی چاہیے. اگر میت کو متعدد جگہوں سے حصے ملے ہیں تو معفلیت لکھتے وقت متعدد حصوں کو اور الاحیاء لکھتے وقت ہر وارث کے متعدد حصوں کو جوڑ لینا چاہیے. الاحیاء کے نیچے مذکور تمام ورثہ کے حصوں کو جمع کریں. حاصل جمع اگر مبلغ کے برابر ہو تو تقسیم درست ہے, ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوئی ہے. اوپر جو اصل مسئلہ جس سے مسئلہ بنا ہے نا, جیسے اگلے صفحے میں دیکھو میت اول کے اوپر 6 سے مسئلہ بنا ہے نا, تو یہ 6 المبلغ ہے. نیچے زندہ ورثہ کے حصے جمع کرو, اگر مبلغ 6 کے برابر ہے تو مسئلہ صحیح ورنہ غلطی ہے. ٹھیک ہے, نوٹ ان میں سے ہر بات کا لحاظ ضروری ہے ورنہ غلطی کا امکان رہے گا. آگے اصول مناسخہ. پہلے میت اول کے مسئلے کی تصحیح گزشتہ قواعد کی روشنی میں کر لی جائے اور میت اول کے ورثہ کو سہام دے دیے جائے. پھر میت ثانی کے مسئلے کی تصحیح کی جائے اور میت ثانی کے ورثہ کو سہام دے دیے جائے اور میت ثانی کا حصہ جو میت اول سے ملا ہے اسے میت کی لمبی لکیر کے بائیں جانب معفلیت کا نشان بنا کر لکھ لیا جائے. پھر میت ثانی کے تصحیح اور معفلیت میں نسبت دیکھی جائے گی. اگر تماثل کی نسبت ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے تماثل کی مثال ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مناسخہ کو آسان سے آسان تر بنانے کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہمارا ہے اس کی مسئلے کی تصحیح الگ کریں اور جو بعد میں ہمارا ہے اس کے مسئلے کی تصحیح الگ کریں. دونوں مسئلے حل کریں جس طرح ابھی تک آپ عام مسئلے حل کرتے تھے, یعنی سارے قواعد جاری کریں, رد اول جو بھی مسئلہ کمپلیٹ مکمل حل کریں. اوپر والے میت کا مسئلہ الگ حل ہوا, نیچے والے کا الگ. اب یہ جو نیچے آدمی مرا ہے اس کو اوپر والے سے میراث مل رہی تھی نا, اوپر نام تھا اس لیے نیچے دوبارہ میت بنی ہے نا, تو اس کو اوپر والے میت سے کیا ملا ہے وہ سہام دیکھو اور میت ثانی کے الٹے طرف معفلیت میں اس کو لکھ دو. ٹھیک ہے, اب تصحیح ثانی و معفلیت میں نسبت دیکھو. جیسے کتاب میں دیکھو, اس پہلی مثال کو دیکھو, پہلی مثال ہم الگ الگ حل کرتے ہیں. پہلی مثال میں دیکھو, شوہر ماں چچا, مسئلے میں دو فروض ہے, نصف اور ثلث, تو مخارج کے درمیان نسبت دے گی. پہلی نسبت مخارج کے درمیان, تینوں دو میں تباین ہے, تین دوری 6 سے مسئلہ بنا. 6 کا نصف کیا ہے؟ یہ شوہر کو ملے اور 6 کا ثلث 2, یہ ماں کو ملے. کتنے بچے؟ ایک بچہ, وہ چچا کو ملے. یہ الگ مسئلہ حل ہو گیا. نیچے والا مسئلہ حل کرو. یہ میت ہے, اس کے 3 بیٹے ہیں. کتنے؟ 3 بیٹے ہیں, تو سارے عصبہ ہیں اور مذکر ہیں, تو کیا کریں گے؟ مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ رؤوس سے بنائیں گے. تو 3 سے مسئلہ بنا, پھر بیٹے کو 1 ہے. یہ دیکھو اوپر والا مسئلہ الگ حل ہوا, نیچے والا الگ. یہ کام تو ابھی تک آپ نے سیکھ لیا. اب جو مناسخہ پڑھ رہا ہوں وہ عمل اس کے بعد جاری ہوتا ہے, یعنی مناسخہ کا عمل کو توڑا ہے. لیکن طالب علم گھبرا کیوں جاتے کہ اوپر میت الگ مسئلہ کرو, نیچے کو الگ الگ کرو, پھر معافیت تو ایسے کرو. آدمی کہتے ہیں کیا کھچڑی ہے, ڈر جاتے ہیں آدمی. تو اوپر والا مسئلہ الگ ہوا, یہ الگ ہوا, اب کیا کام کرنا ہے؟ مورث اعلیٰ اوپر والا جو ہے, میت اول جو ہے, اس کا نام کیا ہے؟ زاہدہ ہے. الٹے ہاتھ کی طرف اس کا نام لکھا ہوا ہے. پہلی میت جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ زاہدہ. اس کا شوہر ہے, ماں اور چچا ہے. اب یہاں پر اس کی میراث تقسیم تو ہو گئی, لیکن اس کی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے شوہر مر گیا. اب شوہر کے زندہ ورثہ کی طرف میراث منتقل کریں گے, اس کے تین بیٹے ہیں. اب آپ میں سے کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب یہ زاہدہ اور یہ عمر, یہ شوہر جو ہے میاں بیوی ہے, تو یہ عمر کے جو تین بیٹے ہیں تو یہ زاہدہ کے بھی بیٹے ہوں گے نا. یہ دوسری بیوی سے ہیں. اگر زاہدہ سے ہوتے تو زاہدہ کو, زاہدہ کے بچے ہوتے ہیں نا, پھر زاہدہ کی میراث بھی ملتی ان کو. زاہدہ کی میراث ان کو نہیں مل رہی, اس کا مطلب ہے اس عمر کی دو بیویاں ہیں, سمجھے نا. ایک زاہدہ ہے, ایک دوسری ہے, وہ مر گئی ہیں. تو اس مرحومہ کے تین بیٹے ہیں, تو اب اس کو, ان کو باپ کی میراث تو ملے گی. یہ زاہدہ ان کی سوتیلی ماں ہے, اس وجہ سے اس کی میراث نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھو, پہلے مسئلے کی تصحیح 6 سے ہو رہی ہے, دوسرے مسئلے کی تصحیح 3 سے ہو رہی ہے. اب جب میت ثانی کو ہم نے لکھا, میت ثانی کون ہے؟ شوہر مرا تھا نا عمر, الٹے ہاتھ کی طرف اس کا نام لکھا, اور معافیت کا نشان بنا کے اس کے سیام کتنے؟ 3 منتقل کر دیے. اور عمر شوہر مرا ہوا, اس کو ڈبے میں بند کر دیا, علامت قبر میں بند کر دیا. اب تصحیح ثانی اور معافیت میں نسبت دیکھنی ہے. 3 اور 3 میں کون سی نسبت ہے؟ تماثل. تب درمیان میں لکھ لینی چاہیے یہ نسبت کون سی نسبت ہے. تو تماثل کی نسبت ہے, ہم نے کہا اگر تماثل کی نسبت ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب سب زندہ الاحیاء نیچے لکھو, لمبا کر کے جس طرح لکھا ہوا ہے کتاب میں, اور زندہ ورثہ کے نام لکھو. دیکھو عمر کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پر, کیوں؟ مرا ہوا ہے نا, مردوں سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. زندوں کے نام منتقل کرو اور ان کے حصے لگاؤ. زینب کو 2 ملے, نیچے 2 لکھ دیے. بکر کو 1 ملے تو بکر کو 1 دیا. حسن کو 1, علی کو 1, سعد کو 1. اب یہ سیام جمع کرو, 2, 3, 4, 5, 6. زندہ ورثہ کے سیام جمع کیے, 6 آ رہے ہیں, المبلغ بھی 6, اس کا مطلب ہے مسئلہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ مثال سمجھ میں آئی. نمبر 2, اگر تداخل کی نسبت ہو, یعنی کس کے درمیان, یعنی تصحیح ثانی اور معافیت کے درمیان, اسی طرح سب مسئلوں میں اوپر اور نیچے والے مسئلے حل کریں گے, اور پھر میت اول سے جو میراث ملی ہے اس کو وہ معافیت میں لکھ دیں گے. یعنی مناسقہ میں کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے, معافیت تصحیح ثانی اور معافیت میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے. جس طرح یہاں پہلی مثال میں دیکھی نا, اگر تماثل ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تداخل ہے تو تداخل پھر 2 شیک میں تقسیم ہے, تداخل بحق میں تماثل, تداخل بحق میں توافق. اگر توافق ہے تباین ہے, تو اس طرح یہ 5 قاعدے تقریباً بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تماثل کی مثال آپ نے سمجھ لی. اب یہاں پر تداخل پڑھتے ہیں. اگر تداخل کی نسبت ہو تو دیکھیں گے, الف, اگر معافیت کا عدد زیادہ ہے تو میت ثانی کے ورثہ کے سہام کو معافیت کے دخل میں ضرب دیا جائے گا اور بس. اس صورت کو تداخل بحکم تماثل کہتے ہیں. تداخل بحکم تماثل کی مثال, اب دوبارہ پہلے اوپر والی مثال الگ حل کریں گے, پھر دوسری والی مثال الگ حل کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھو, پہلی مثال میں بیوی, 3 بیٹیاں اور چچا ہے. تو یہاں پر مسئلے میں کتنے فروض ہیں؟ 2 فروض ہیں, ثمن ثلثان. ان کے مخارج کے درمیان نسبت دیکھیے, 8 اور 3 میں تباین, 8 3 ہے 24, 24 سے مسئلہ بن گیا. 24 کا ثمن 3 بیوی کو ملے, اور ثلثان 16 3 بیٹیوں کو, اور باقی بچے 5 اور چچا کو مل گئے. اب یہاں پر کسر آ رہا ہے, 16 سیاہ میں 3 بیٹیوں پر تقسیم نہیں ہو رہے ہیں, کسرا ایک طائفے پر. کتنے طائفوں پر؟ ایک طائفے پر. تو 16 3 پہ تقسیم نہیں ہو رہے ہیں, کیا کریں؟ دوسری نسبت استعمال کریں. کسر ایک طائفے پر ہے تو 16 3 میں کون سی نسبت ہے؟ تباہی ان کی, تباہی ان کی. ٹھیک ہے نا, تو رؤوس کا کل لے کے مضروب بنا دیے. رؤوس کا کل کیا ہے؟ 3. 3 کو مضروب بنا دیے. 24 کے بعد ضرب کا نشان لگایا, تین مضروب بنا دیا برابر بہتر, چوبیس ضرب تین بہتر, تصحیح کتنی ہو گئی بہتر. یہ اوپر والا مسئلہ الگ الگ حل ہو گیا. ابر وارث کے سیام کو مضروب میں ضرب دینا ہے, تین تیا نو, تین سولہ اڑتالیس, فی واحد کو سولہ سولہ مل رہا ہے فی بیٹی کو, اور تین پنجے پندرہ. ٹھیک ہے, مناسخہ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ جیسے یہاں پر تین بیٹی ہیں نا, تو ہر بیٹی کا نام الگ الگ لکھو. اس طرح میں نے سب کو الگ الگ سولہ سولہ حصے دیے. اس میں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ اگر ایک بیٹی مرتی ہے تو اب تینوں میں سے کس طرح اس کو ڈبے میں بند کرو گے, تین اگر ایک ساتھ لکھا آپ نے کہا تین بیٹی. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح اگر زیادہ وارث ہے جیسے تین بیٹی ہے چار بیٹی ہے, تو ان کو الگ الگ لکھو تاکہ اگر ان میں سے کوئی مرتا ہے تو اس کو ڈبے میں بند کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے, اب نیچے والے مسئلہ حل کرو, دو بیٹے اور ایک بیٹی کے مسئلے کتنے سے بنے گا عبد الخالق؟ کیوں مسئلہ پانچ سے کیسے بنا؟ تداخل کہاں پر ہے؟ دو بیٹے اور ایک بیٹی مسئلہ کیسے بنے گا؟ مولوی صاحب آپ بتائیں. بیٹا جب آ جاتا ہے بیٹی کے ساتھ تو یہ عصبہ بن جاتے ہیں, اور آپ نے پڑھا کہ اگر عصبہ ہو سارے مذکر ہو تو روح سے مسئلہ بنتا ہے, اور اگر مذکر مونس دونوں تو للذکر یفلحوا بالانثیٰ کے حساب سے مسئلہ بنتا ہے. بیٹے دو ہیں تو چار سیام ہوئے ان کے, یعنی چار بیٹیوں کے کام مقام ہوئے اور ایک بیٹی, تو پانچ, پانچ سے مسئلہ بنا. فی بیٹی, فی بیٹے کو دو دو اور فی بیٹی کو ایک, یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ کیا چیز؟ وہ تو سبق ہے, ابھی آگے پہنچے نہیں ہوں. ابھی پانچ سے مسئلہ بنا, ابھی مناسخہ کا عمل جاری نہیں کیا نا ہم نے, یہ تو کتاب میں حل ہے. اس لیے ابھی ہم کہاں تک پہنچے کہ پانچ سے مسئلہ بنا, پھر بیٹے کو دو دو اور پھر بیٹی کو ایک. اب یہاں پر میت اول کون ہے؟ عابد. میت اول کون ہے؟ الٹے کی طرف عابد لکھو بھائی نا, میت اول بول رہا ہوں عابد ہے, اور میت ثانی نافع. تو نافع کے اوپر دیکھو کتنا حصہ ملا ہے, سیام کتنے اس کے؟ پندرہ. نافع کو دیکھو ڈبے میں بند کر دیا نا, اس طرح یو بنا کے ڈبے میں بند کر دیتے ہیں. یہاں پر کمپیوٹر والے نے پورا بند کر دیا, نکلنے کا خطرہ نہیں ہو. تو اس کو علامت قبر میں بند کر دیا, سیام اس کے کتنے؟ پندرہ. تو معفلیت نافع کا نام لکھ دیں گے نیچے, اور اس کا معفلیت کیا ہے؟ پندرہ. اس لیے کہ میت ثانی نافع ہے. ٹھیک ہے, اب تصحیح تو پہلے سے ہم نے نکالی ہے, تصحیح ثانی کیا ہے؟ پانچ ہے, یعنی دوسرا مسئلہ پانچ سے بنا ہے. اب پانچ اور پندرہ میں نسبت دیکھنی ہے, پانچ اور پندرہ, سمجھ میں آ رہی بات؟ میت ثانی کا مسئلہ کس سے بنا ہے؟ پانچ سے, اور معفلیت کتنا ہے؟ پندرہ. پانچ اور پندرہ میں نسبت دیکھیں گے, یہ پانچ اور پندرہ. ٹھیک ہے, کون سی نسبت ہے؟ تداخل. تو ہم نے اوپر قاعدہ کیا پڑھا, اگر معفلیت کا عدد زیادہ ہے تو میت ثانی کے ورثہ کے سیام کو معفلیت کے دخل میں ضرب دیا جائے گا, اور بس میت ثانی کے ورثہ کے سیام کو معفلیت کا دخل نکالیں گے. ایک بات ذرا مدد کے لیے میں آپ کو اپنے دماغ سے ایک بات میں نے بنائی ہے کہ یہاں پر تصحیح ثانی اور معفلیت میں اگر تداخل کی نسبت ہو تو دخل کس کا نکلے گا؟ آدمی بھول جاتا ہے کہ کس کا نکلے گا. تو جس طرف عدد بڑا ہوگا, اگر معفلیت کا عدد زیادہ ہے تو اس کا دخل نکلے گا, اور اگر تصحیح ثانی کا عدد بڑا ہے تو اس کا دخل نکلے گا. اس طرح آدمی کو یاد رہتا ہے. تو اس مثال میں معفلیت بڑا ہے تو اس کا دخل نکال رہے, اس سے اگلی مثال میں تصحیح ثانی کا عدد بڑا ہے تو وہاں پر تصحیح ثانی کا دخل نکالیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تداخل بحکم تماثل ہے. معفلیت کا عدد بڑا ہے تو اس کا دخل کس طرح نکالیں گے؟ ہاں, پانچ تیا پندرہ. چھوٹا عدد بڑا عدد کو جتنی بار میں کاٹتا ہے وہ بار دخل ہوتا ہے, تو پانچ تیا پندرہ, یہاں پر دخل لکھا ہوئے تین. ٹھیک ہے نا, نافع سے اس طرح دیکھو دخل تین ہے. اب یہاں پر ہم نے کہا کہ معفلیت کے عدد دخل نکالا, اور میت ثانی کے فرض ہے کہ شام کو معفلیت کے دخل میں ضرب دیں گے اور بس. تو تین دونی چھ, چھ سمجھ میں آگے, معفلیت تین ہے نا دخل, معفلیت کا دخل اوپر تین ہے, تین کو دو میں ضرب دو, تین دونی چھ, تین دونی چھ, تین دونی چھ, تین اکم تین, سمجھ میں آئے بھی, سمجھ میں آ رہا ہے نا. تو یہاں پر صرف مئی نشانی کی وجہ سے شام کو معفلیت کے دخل میں ضرب دیں گے بس, یہ مسئلہ کمپلیٹ ہو گیا. دو مسئلے بنائیں گے نہیں, جس طرح یہاں پر ہم نے 24 سے مسئلہ بنائے, اس سے دیے یہاں پر پانچ کیسے آئے, فی بیٹے کو دو دو ملے, فی بیٹے کو ایک, یہ مسئلہ الگ الگ الگ الگ کیے, پانچ سے مسئلہ بنا تھا نا, فی بیٹے کو دو ملے, فی بیٹے کو دو ملے بیٹی کو ایک. اب ان کے شام کو معفلیت کے دخل میں ضرب دیا, تین دو نیچے, تین دو نیچے, تین ایک, ٹھیک ہے. اب الاحیاء نمبر لکھے, اس کے نیچے زندہ ورثہ کے نام لے کے اور ان کے حصے لے کے, اب یہاں پر نیچے حصوں کو جمع کرے اور المبلغ 72. دیکھو مسئلے کی تصحیح کس سے ہو رہی تھی, اوپر 72 سے نا, اس کو تصحیح بھی کہہ سکتے ہو, المبلغ بھی کہہ سکتے ہو, مناسبہ المبلغ یہ مراد ہے. المبلغ دیکھو الاحیاء کے اوپر المبلغ لکھو گے 72, نیچے حصے جمع کرو وہ بھی 72, المبلغ بھی 72, اس کا مطلب ہے جواب درست ہے. با یعنی تداخل میں الف اور با دو شک بنائے نا, با والی شک, اگر تصحیح ثانی کا عدد زیادہ ہے تو تصحیح ثانی کے دخل کو تصحیح اول میں ضرب دیا جائے گا, حاصل ضرب دونوں مسئلوں کی تصحیح ہوگی. اس صورت میں صرف میت اول کے ورثہ کے سیام کو مضروب یعنی تصحیح ثانی کے دخل میں ضرب دیا جائے گا اور میت ثانی کے ورثہ کو مزید کچھ نہیں ملے گا. اس صورت کو تداخل بحکم توافق کہتے ہیں. تداخل بحکم توافق کی مثال دیکھو, ایسے یعنی عبارت پڑھتے نا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب مثال میں تطبیق کرو گے تو دماغ میں بات بیٹھتی ہے. تو یہاں پر اوپر طالب علم 10 مرتبہ پڑھے اس کو پتہ نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے, نیچے مثال میں جب تطبیق ہوتی ہے تو دماغ میں بات بیٹھتی ہے. علم میراث کو آسان کرنے کا طریقہ کہ تمرین کی کثرت ہو, تمرین تمرین تمرین, تو یہ میراث میں کچھ بھی نہیں ہے, تمرین نہیں ہو تو سب سے مشکل ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ فن آسان سے آسان بھی اور مشکل سے مشکل بھی. اچھا تداخل بحکم توافق کی مثال دیکھو, پہلے میت اول کے مسئلے کی تصحیح کرو پھر میت ثانی. پہلے ہم نارمل طریقے سے مسئلہ حل کرتے ہیں, پہلا مسئلہ کس طرح حل ہوگا, عبد الخالق ابھی تو جواب دو نا. ہاں جیسے کیوں بنا ہے, اگر سارے ورثہ عصبہ و مذکر مونس دونوں تو لذکر میں صحاب بن حسین کے حساب سے مسئلہ بنے گا. بیٹے کو دو دو شمار کیا تو چار ہوئے, بیٹی کو دو دو بیٹے تو ان میں چار شمار کیا, دو بیٹیاں ہیں, چار اور دو چھ, چھ سے مسئلہ بنا, پھر بیٹے کو دو دو, پھر بیٹی کو ایک ایک, ٹھیک ہے. یہ اوپر والا مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ بیوی بیٹی اور تین بیٹے, یہ مسئلہ حل کریں گے. یہاں پر بیٹا بیٹی جب آ جائے تو یہ مل کے عصبہ بن جاتے ہیں, تو عصبہ بن گئے اور بیوی کہیں سے کہ سومن, ٹھیک ہے نا. تو مسئلے میں ایک فرض ہے, اس کے مخرج سے مسئلہ بنتا ہے, آٹھ سے مسئلہ بنا, آٹھ کا سومن ایک بیوی کو ملا, باقی کتنے بچے, سات. اب یہاں پر بیٹا بیٹی کے رؤوس کتنے بن رہے ہیں, سات, رؤوس سات بن رہے ہیں, تو برابر تقسیم ہو رہا ہے, کسر نہیں آ رہا ہے. پھر بیٹے کو دو دو, پھر بیٹی کو ایک, ٹھیک ہے نا, تو سات برابر تقسیم ہو رہا ہے, مسئلہ حل ہو گیا. آٹھ سے مسئلہ بنا, بیوی کو ایک, بیٹی کو ایک اور پھر بیٹے کو دو دو, یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب مناسقہ کا عمل جاری کرنا ہے. میت اول کون ہے, ناصر ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا فضل مرا ہے, ٹھیک ہے نا, اب یہاں پر دیکھیں فضل کا معفلیت کیا ہے, جو میت علامت قبر میں بند ہے, دو دو کو فضل معفلیت لے کو نیچے منتقل کر دو. اب تصحیح ثانی آٹھ ہے اور معفلیت کیا ہے, دو, آٹھ دو میں کون سی نسبت ہے, تداخل. تو کیا کریں گے, تصحیح یعنی جو عدد بڑا ہوگا اس کا دخل نکالیں گے. یہاں پر تصحیح ثانی کا عدد بڑھے نا, تو تصحیح ثانی کا دخل نکالیں گے, دو ایکم دو, دو دو نی چار, دو تیے چھ, دو چوک آٹھ, تو یہ چار دخل نکلا تشیع ثانی کا. دیکھو آٹھ کے ساتھ دخل لکھا ہوا ہے نا, دخل چار. اب تشیع ثانی کا جو دخل چار ہے اس کو اوپر میت اول کے مسئلے میں ضرب دیں گے. اوپر دیکھو چھ کے بعد ضرب کا نشان ہے, چار اوپر چلا گیا, ٹھیک ہے نا, یہ چار اوپر چلا گیا. چھ چار ہے چوبیس. اب کیا کر رہے ہیں, میت اول کے ورثہ کے سہام کو مضروب میں ضرب دینا ہے. بس چار دونی آٹھ, میت اول کے ورثہ کے سہام کیا تھے, دو دو تھے نا, دو دو ایک ایک, تو چار دونی آٹھ. اور بیٹا فضل کے حصے کو ضرب اس لیے نہیں دیں گے, مر گئے ڈبے میں بند ہے, جو ڈبے میں بند ہو اس کے حصے کو ضرب نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. اور چار ایکم چار, چار ایکم چار. اور میت ثانی کے مسئلے کو اسی طرح چھوڑ دیں گے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب ایک دفعہ یہ بابا نے عبارت دوبارہ سنا بھی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اگر تشیع ثانی کا عدد زیادہ ہے تو تشیع ثانی کے دخل کو تشیع اول میں ضرب دیا جائے گا. حاصل ضرب دونوں مسئلوں کی تشیع ہوگی. اب یہ چوبیس دونوں مسئلوں کی تشیع ہے. اس صورت میں صرف میت اول کے ورثہ کے سہام کو مضروب یعنی تشیع ثانی کے دخل میں ضرب دیا جائے گا, اور میت ثانی کے ورثہ کو مزید کچھ نہیں ملے گا. اس صورت کو تداخل بحکم توافق کہتے ہیں. الاحیاء لکھ کے نیچے سب زندہ ورثہ کے نام لکھ لیں اور حصے منتقل کر لیں اور جمع کر لے, اگر المبلغ کے برابر ہے تو مسئلہ صحیح ہے, ورنہ کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. کچھ پوچھ رہے ہیں؟ آسان ہے. اب توافق کی باری آ گئی. نمبر تین, اگر توافق کی نسبت ہو تو تشیع ثانی کے وفق کو تشیع اول میں ضرب دیا جائے گا. حاصل ضرب دونوں مسئلوں کی تشیع ہوگی. تداخل ہوگا تو دخل نکلے گا, توافق ہوگا تو وفق نکلے گا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر یہ تداخل کی بات چل رہی تھی نا, آٹھ اور دو میں تداخل ہے تو دخل نکال رہے تھے, اور توافق میں تیسرے عدد کو لا کے ہم اس کا وفق نکالتے ہیں, یعنی اس کی مدد سے ہمیں وفق نکالتے ہیں. یہاں پر تیسرا عدد ہے نہیں, اس لیے چھوٹے عدد کے ذریعے ہم دخل نکالتے ہیں. اگر توافق کی نسبت ہو تو تشیع ثانی کے وفق کو تشیع اول میں ضرب دیا جائے گا. حاصل ضرب دونوں مسئلوں کی تشیع ہوگی. حصے نکالنے کے لیے میت اول کے ورثہ کے سہام کو مضروب تشیع ثانی کے وفق میں ضرب دیا جائے, اور میت ثانی کے ورثہ کے سہام کو معفلیت کے وفق میں ضرب دیا جائے. اب یہ توافق و تباین ذرا پہلے تین مثالوں سے پیچیدہ ہے, لیکن مشکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. توافق کی مثال, اب وہی بات کہ پہلے ہم دونوں مسئلے الگ الگ حل کریں گے, پہلا مسئلہ الگ حل کریں گے اور دوسرا الگ حل کریں گے, ٹھیک ہے. اوپر والے مسئلے میں دیکھو یہ مسئلہ ردی ہے, کیا ہے, شوہر بیوی ماں. اللہ, یہ مسئلہ ہے ردی ہے, شوہر بیٹی ماں. میں نے بیوی کا, میں زبانی پڑھا رہا ہوں نا, میں ذہن میں دوسری مثال ہے رد کی. تو شوہر بیٹی ماں, تو یہاں پر مسئلہ رد دیا, وہ چوتھا قاعدہ چلے گا. احد السوجین کے مخرج چار سے مسئلہ بنایا. چار کا روپ کیا ہے, ایک ایک شوہر کو ملا, باقی کتنے بچے, تین ماں بکیا. یہاں پر کتاب میں نہیں لکھا, لکھ لو آپ لوگ, تین ماں بکیا, تین ماں بکے. ایک کام یہ ہو گیا, دوسرا کام کیا کرنا ہے, ذی الخروج نسبی کے مخارج کے درمیان نسبت ہے کہ ان کا مسئلہ بنانا ہے مجموعی سہام سے, تو نصف اور سدس کے مخارج کے درمیان نسبت ہے کہ چھ اور دو میں نسبت ہے کہ تداخل ہے. بڑے عدد چھ کو لے کے مسئلہ بنایا, چھ کا نصف تین بیٹی کو ملے اور چھ کا سدس ایک ماں کو, تین اور ایک چار. اوپر دیکھو چار مجموعی سہام لکھا ہوا ہے نا, تو یہ چار سے مسئلہ بنا مجموعی سہام. اب کیا کام کر رہے ہیں, ماں بکیا اور مجموعی سہام کے درمیان نسبت دیکھ رہی ہے. اگر برابر تقسیم ہو رہا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہاں پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے. اگر تماثل ہوتا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تماثل نہ ہو خواہ کوئی بھی نسبت ہو, تداخل توافق تباین, تو مجموعی سہام کا کل لے کے مضروب بنائیں گے. چار میں دیکھ, یہ چار مجموعی سہام کو لے کے چار میں ضرب دیا, چار ضرب چار سولہ ہو گیا, چار چار سولہ, ٹھیک ہے نا, سولہ تک بات پہنچ گئی. اب یہاں پر شوہر کے حصے کو مضروب میں ضرب دیں گے, چار ایکم چار, اور ذوی الخروج نصیب کی سیام کو کہاں پر شرط دیں گے؟ ماں بکیے میں. تین تھی یا نو، تین ایکم تین، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ اوپر والا مسئلہ حل ہو گیا. مبکیہ میں ضرب دیں گے نا، مسئلہ ردی ہے، چوتھا قاعدہ ہے. مضروب میں ضرب نہیں دیں گے. انگلی رکھ کے سمجھائیں ان کو. ٹھیک ہے، یہ اوپر والا مسئلہ حل ہو گیا. اب نیچے والا مسئلہ حل کرتے ہیں. باپ، نانی، بیٹا، یہاں پر مسئلے میں دو فروض ہے، سدس سدس، تو چھ سے مسئلہ بنا. تماسن کی نسبت تھی مخارج کے درمیان، سدس ایک باپ کو ملا اور ایک نانی کو، چار بچے بیٹے کو. یہ مسئلہ حل ہو گیا، چھ سے مسئلہ حل ہو گیا. اب میت اول کون ہے؟ سعدیہ. سعدیہ سمجھے نا، سعدیہ. اور میت ثانی لبنا. اوپر بیٹی جو ہے نا لبنا، اس کو کتنے سیام ملے؟ نو. نو کو ڈبے میں بند کر دیا. کیا کر دیا؟ ڈبے میں بند کر دیا، اور معفلیت اس کا منتقل کر دیا. میت ثانی کے دیکھو بھائی جانب اس کا نام لکھیں گے لبنا، اور معفلیت کیا اس کا؟ نو. نو لکھ لیا. اب تصحیح ثانی اور معفلیت میں نسبت دیکھنی ہے. چھ اور نو میں نسبت دیکھو، کون سی نسبت ہے؟ چھ اور نو میں تداخل ہے. چھ کم چھ، چھ دونی نو، تو کون سا تداخل ہوا؟ چھ اور نو میں توافق بالثلث ہے، ٹھیک ہے نا. درمیان میں لکھا ہوا بھی کتاب میں توافق بالثلث ہے. تو یہاں پر کیا کریں گے؟ دونوں کا وفق نکالیں گے. تصحیح ثانی کا بھی وفق نکالیں گے اور معفلیت کا بھی وفق نکالیں گے. چھ کا وفق کیا نکلے گا؟ کیوں؟ توافق بالثلث ہے نا، تو چھ کا ثلث دو ہے. اور نو کا وفق بھی نکالیں گے، کیا نکلے گا؟ توافق بالثلث ہے نا، تو نو کا ثلث تین ہے. دونوں کے وفق نکل گئے. اب تصحیح ثانی کے وفق کو اوپر تصحیح میں ضرب دیں گے. مسئلے کی تصحیح سولہ ہوئی تھی نا، یہ وفق دو پر چلا گیا. دیکھو سولہ کے بعد ضرب کا نشان ہے، دو آ گیا، دو پر چلا گیا وفق. سولہ دونی بتیس. اب میت اول کے ورثے کے سیام کو مضروب یعنی دو میں ضرب دیں گے. دو چار آٹھ، دو تین چھ، ٹھیک ہے نا. وہ تو ڈبے میں بند ہے، اس کو ضرب کیوں دے رہے ہیں؟ دو تین چھ. میت کے سیام کو پھر نہیں چڑھنے جب ڈبے میں بند ہو گیا. نو کیسے آئے؟ یہ اوپر مسئلہ حل کیا نا ابھی آپ کو. تین تیا نو نہیں سمجھایا، ماں بکیا میں ضرب دیا. ماں بکیا مسئلہ رد دیے تو تیرے کتاب میں ماں بکیا نہیں لکھا. تین ماں بکیا، تین تیا نو، ٹھیک ہے. اچھا تو یہاں پر یہ کام ہو گیا، تصحیح ثانی کے وفق کو اوپر مضروب بنایا اور میت اول کے ورثہ کے سیام کو مضروب یعنی تصحیح ثانی کے وفق میں ضرب دیا، ٹھیک ہے. تو دو چار آٹھ اور دو تین چھ. نیچے کیا کرنا ہے؟ میت ثانی کے ورثہ کے سیام کو معفلیت کے وفق میں ضرب دینا ہے. اب یہاں پر باپ کو ایک ملا تھا، تین اکم تین، تین اکم تین، تین باپ کو ملے، تین نانی کو، تین چار بارہ، ٹھیک ہے. اب کیا کر رہے ہیں؟ مسئلہ حل ہو گیا، توافق کا قاعدہ جاری ہو گیا. اب زندہ وارثہ کے نام نیچے منتقل کرو. ریحان کے سیام کتنے؟ ہاں ریحان کے سیام اوپر آٹھ لکھے اور نیچے گیارہ لکھے، کیوں؟ دیکھو ریحان کو شوہر ہونے کی وجہ سے اوپر آٹھ مل رہے ہیں، اور دوسری مثال میں باپ ہونے کی وجہ سے اس کو تین مل رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ایک وارث کو کئی جگہ سے میراث مل سکتی ہے، تو جب الاحیاء میں آپ حصے لکھو یا معفلیت لکھو تو ان کے سیام کو جوڑ لینا چاہیے، جمع کرنا چاہیے، جمع کر کے لکھنا ہے. تو اوپر آٹھ ملے، نیچے تین، آٹھ اور تین گیارہ، تو ہم نے جمع کر کے گیارہ ریحان کے لکھ دیے. اس طرح غفرانہ کو اوپر ماں ہونے کی حیثیت سے چھ مل رہے اور نیچے نانی ہونے کی حیثیت سے تین مل رہے، تو چھ اور تین نو، نو لکھ دیے غفرانہ کے. اور عمران کو بارہ ملے، بارہ لکھ دیے. اب حصوں کو جمع کرو، بتیس المبلغ کے برابر ہے، تو مسئلہ صحیح ہے، ٹھیک. اگلی مثال دیکھو، نمبر چار. اگر تباین کی نسبت ہو تو کل تصحیح ثانی کو کل تسیہ اول میں ضرب دیا جائے, اسے نکالنے کے لیے میت اول کے رسے کے اول میت اول کے ورثہ کے سہام کو مضروب تسیہ ثانی کے کل میں ضرب دیا جائے اور میت ثانی کے ورثہ کے سہام کو معافلیت میں ضرب دیا جائے, یعنی معافلیت کے کل میں ضرب دیا جائے. جس طرح توافق کی مثال ہے نا, وہاں پر دونوں کا وفق لیا, یہاں پر وفق نہیں لیں گے بلکہ کل کل کو استعمال کریں گے. تسیہ ثانی کے کل کو اوپر مضروب بنائیں گے اور میت اول کے ورثہ کے سہام کو اس میں ضرب دیں گے, اور نیچے میت ثانی کے ورثہ کے سہام کو معافلیت کے کل میں ضرب دیں گے. اب یہ مثالیں الگ الگ حل کرتے ہیں. پہلی مثال, شوہر ماں چچا, مسئلے میں دو فروج ہیں, تینوں دو میں نسبت ہے کہ مخارج کے درمیان, تباین نسبت دو تین دونی چھ, چھ سے مسئلہ بنا, چھ کہنے سے تین شوہر کو ملے اور دو ماں کو ایک چچا کو, یہ مسئلہ الگ الگ ہو گیا. اوپر نیچے بیوی تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے, وہی پیچھے مثال یہ بھی گزری ہے, آٹھ سے مسئلہ بنا, بیٹا بیٹی آج صبح بند رہے, مسئلے میں فرض آٹھ سے مسئلہ بنا, آٹھ کے صبح نے ایک ماں بیوی کو ملا اور سات بچے, تو لردہ کر حافظ حسین بطور عصوبت بیٹا بیٹی کے درمیان تقسیم ہو رہے, پھر بیٹے کو دو دو پھر بیٹی کو ایک, یہ مسئلہ الگ الگ حل, اوپر والا الگ حل. اب میت ثانی کون ہے؟ لقمان. لقمان کو اوپر میت سے کیا ملا ہے؟ تین. ڈبے میں اس کو بند کر دو, تین کیا ہے؟ اس کا منتقل کر رہا ہوں. لقمان میت ثانی کے بھائی جانب لکھا ہوا ہے, معافلیت اس کا کیا ہے؟ تین ہے. اب تسیہ ثانی اور معافلیت میں نسبت دیکھو, آٹھ اور تین میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کے درمیان میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تباین میں کیا کرنا ہے؟ تسیہ ثانی کے کل کو لے کے اوپر مضروب بنائیں گے. دیکھو آٹھ اوپر چلا گیا, چھ کے بعد ضرب کا نشان ہے, آٹھ اوپر گیا نہیں گیا میت اول کے پاس, تو چھ اٹھے اڑتالیس. اب میت اول کے ورثہ کے سہام کو مضروب میں ضرب دیں گے, تو آٹھ دونی سولہ, آٹھ ایک آٹھ, شور ڈبے میں بند ہے اس کے سہام کو نہیں چڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور میت ثانی کے ورثہ کے سہام کو معافلیت کے کل میں ضرب دیں گے, تین اکم تین, تین اکم تین, تین دونی چھ, تین دونی چھ, تین دونی چھ, ٹھیک ہے. توافق میں دونوں کا وفق نکالا تھا نا, عمل کے لیے لے رہے تھے, یہاں پر کل استعمال ہو رہا ہے. الاحیاء لکھ کے نیچے سب زندہ ورثہ کے حصے منتقل کر لیا, جمع کر لیا, المملوک کے برابر ہے یا نہیں؟ یہ تین ہے نا, بیوی کو ایک مہینہ نہیں ملا ہے, تو تین ایکم تین ہو گیا نا, تین ایکم تین, تین دونی چھ, تین دونی چھ, یہاں تک تو یہ پانچ مثالیں ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک صرف دو بطنوں کو مناسب آپ کو سمجھایا, ٹھیک ہے نا. ایک بات شروع میں بتانی تھی لیکن میں بھول گیا, ابھی بتا دیتا ہوں. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی مرتا ہے, اب اس کی میراث تقسیم نہیں, وہ ورثہ میں سے کوئی دوسرا مر گیا. اب ہم دیکھیں گے اگر میت اول اور میت ثانی کے ورثہ بالکل ایک ہی ہیں, میت اول اور میت ثانی کے ورثہ مختلف نہیں ہے, ایک ہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو دوبارہ اس کو مناسبہ بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ سادے طریقے سے اس کو حل کر لو. یعنی میت اول کے بھی وہی ورثہ ہے جو میت ثانی کے ہیں, تو دوبارہ مسئلہ حل کرنے کی ضرورت نہیں بطور مناسبہ کے, بس ایک ہی طرح مسئلہ سادہ حل کر لو. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا, اس کی بیوی ہے اور دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب باپ میں سے یعنی یہ شوہر مر گیا نا, تو بیوی دو بیٹے اور دو بیٹیاں رہ گئی. کچھ عرصے بعد بیوی مر جاتی ہے, اب اس کے ورثے میں بھی کیا ہے؟ دو بیٹے اور دو بیٹیاں. تو اب مناسبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ دو بیٹے اور دو بیٹیوں کے درمیان میراث تقسیم کر دو بس. اگر میت ثانی کے ورثہ وہی ورثہ ہو جو میت اول کے ورثہ ہے, تو مناسبہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب تک آپ کو دو بطنوں کا مناسبہ سمجھا ہے کہ دو میت ہیں, لیکن یہاں پر تین میت بھی ہو سکتے, چار بھی ہو سکتے, پانچ بھی, تو کیا کریں گے؟ تو کہتے ابھی سمجھاتا ہوں. فائدہ, یہ اصول صرف دو بطنوں کو بطنوں کے مناسخہ کے لیے ہے. اگر تین بطنوں کا مناسخہ ہے تو تیسرے بطن کو میت ثانی کے قائم مقام بنایا جائے گا, اور پہلے دونوں بطنوں کو میت اول کے درجے میں رکھ کر مذکورہ بارہ قواعد جاری کریں گے, اور اگر چار بطنوں میں مناسخہ ہو تو پہلے تین بطنوں کو میت اول کے اور چوتھے بطن کو میت ثانی, اور اسی طرح اگر پانچ بطنوں کا مناسخہ ہو تو پہلے چاروں بطنوں کو میت اول اور پانچویں بطن کو میت ثانی مان کر قواعد جاری کریں گے. نوٹ, اگر کئی بطنوں کا مناسخہ ہو تو پہلے تمام بطنوں کی تصحیح کر لینی چاہیے, اس سے مناسقہ بنانے میں سہولت ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا نا ہر مسئلے کی الگ الگ تصحیح کی, پھر مناسقہ بنانا آسان ہوتا ہے. اگر آپ میت اول کے حصہ کرو پھر میت ثانی کے, پھر اس میں تو پریشانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, پہلے دونوں مسئلوں کو حل کرو, دو ہو تین ہو دس ہو جتنے بھی, ہر میت کے مسئلے کو حل کرو. کتاب میں ہم نے پھر بھی تفصیل سے حل کیا, لیکن یہاں پر آخری مثال جو ہم نے حل کی ہے, اگر مناسقہ بڑا اس طرح پل کریں گے تو مناسقہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے. جیسے وہاں پر تو ہم نے پورا پورا مسئلہ حل کیا نا کہ اس کو سمن ملے, سمن سے ایک ملا پھر کسر آ گیا. لیکن مناسقہ آسان حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ الگ رف کاپی میں مثالیں حل کرو, میت اول, میت ثانی, میت ثالث, پھر اس کو جو جوابات ہیں, جیسے مثال کے طور پر مسئلہ 16 سے بنا, شوہر کو 4, بیٹی کو 9 اور ماں کو 3, یہ اس کے ڈائریکٹ جوابات ہے. جس طرح دارالافتاء والے جواب دیتے نا, میت لکھ کے کل مال کے جتنے حصے بنتے اوپر لکھ دیتے, اور ہر بار اس کو جتنا جتنا ملتے وہ لکھ دیتے, بس ڈائریکٹ. یہ نہیں لکھتے کہ سمن ملا, حصہ ہو گیا, ایسے نہیں ہوا. جس طرح نیچے مثال میں دیکھو, شوہر ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, تو یہاں پر دیکھو ہم نے شوہر کا حصہ نہیں لگایا کہ یہاں پر اس کو ربو ملے گا, بیٹی کو نصف ملے گا, ماں کو سدس ملے گا, لگایا ہوا ہے. ہم نے رف حل کیا ہے, پھر اس کو جو جوابات ہے, یعنی مسئلہ 16 سے بنے گا, کل مال کے 16 سے بنیں گے, شوہر کو 4 مل رہے ہیں, بیٹی کو 9 اور ماں کو 3. تو اس طرح ہر مثال کو الگ رف حل کریں, پھر اس کو جو جوابات ہیں جوابات منتقل کریں, تو کھچڑی نہیں بنے گی زیادہ. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح چاروں مثال کو ہم نے اس طرح حل کیا ہے. اچھا, نوٹ نہیں پڑھا نا یا پڑھ لیا؟ اگر کئی بطنوں کا مناسقہ ہو تو پہلے تمام بطنوں کی تصحیح کر لینی چاہیے, اس سے مناسقہ بنانے میں سہولت ہوتی ہے. زیر کی مثال بیک وقت تمازن, توافق اور تباین تینوں نسبت ہوتی ہے. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مثالیں پہلے ہم نے رف حل کی ہے, آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ گھر جا کر ان چاروں میتوں کی مثالیں الگ الگ حل کرو, رف, میت اول, میت ثانی, میت ثالث. تو اس کے جو جوابات ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا, جو استاد نے جوابات لکھے کتاب میں کس طرح لکھے, پھر یہ مناسقہ کا عمل, یہ مثال اور یہ 5 مثالیں جو گزری دوبارہ اپنے کاپی میں حل کرو, تاکہ یہ مناسقہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے, ذرا پیچیدہ. اب آتے ہیں اس مثال کے حل کی طرف. یہ سراجی کی مثال ہم نے اس لیے لکھی ہے کہ سراجی سے کبھار ہم نے کہا کہ درسن یہ کتاب پڑھائی جائے تو سراجی بھی حل ہو جائے طلبا کی, تو اس لیے سراجی کی مثال ہے. یہاں پر دیکھو, شوہر کو 4 ملے, بیٹی کو 9 اور ماں کو 3. ٹھیک ہے, میت اول مرا ہے, یہ 3 وراثت ہے. اب اس کے بعد بکر مرا ہے, میت ثانی کون ہے؟ بکر, الٹے ہاتھ کی طرف اس کا نام لے گئے, اس کا مابلیت کیا ہے؟ 4. تو اس کو ڈبے میں بند کر دیں گے. ایسے سمجھو کہ ابھی ڈبے میں بند نہیں ہے, تو کتاب میں حل شدہ جواب ہے نا, ابھی ہم بند کر رہے ہیں. بکر کو ہم نے ڈبے میں بند کر دیا, باقی 2 کھلے, 4 اس کا منتقل کر دیا. اب تصحیح ثانی 4 اور مابلیت میں نسبت دیکھو کون سی نسبت ہے, تماثل ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب آگے چلے جائیں گے. آگے کون مرا ہے؟ کریمہ, کریمہ مری ہے. کریمہ کی سیام کیا ہے؟ 9. تو 9 کو منتقل کر دیا معافریت. ٹھیک ہے نا, اور تصحیح ثانی کیا ہے؟ یہاں پر جو اوپر فائدہ آپ نے پڑھا نا کہ اگر میت 2 ہو تو دوسرا مسئلہ تصحیح ثانی ہے, اگر میت 3 ہو جائے تو تیسرا مسئلہ تصحیح ثانی ہے, اور اگر میت 4 ہو جائے تو چوتھا مسئلہ تصحیح ثانی ہوگا. تو یہاں پر اس کو تصحیح ثانی سے لے کے رہا ہوں. آپ کہو گے تو تیسری میت ہے تصحیح ثانی, تصحیح ثانی 6 ہے اور معافلیت 9 ہے. 6 اور 9 میں کون سی نسبت ہے؟ توافق ہے. تو دونوں کا وفق لیں گے, 6 کا وفق 2, 9 کا وفق 3. 6 کے وفق کو لے کے اوپر لے جائیں گے میت اول مور سے اعلیٰ کے پاس. دیکھو 16 میں 2 کو ضرب دیا نا, یہ 2 یہاں سے گیا ہے, 16 ضرب 2 جو نشان ہے مور سے اعلیٰ میں میت اول میں, تو یہ اس تیسرے میت کا وفق 2 گیا ہے اوپر. تو 16 × 2 = 32, 16 × 2. اب دیکھو میت اول کے ورثہ کے سیام کو مضروب میں ضرب دیں گے. اب پہلے 2 تو ڈبے میں بند ہو گئے, تیسرے یعنی عظیمہ بھی ڈبے میں بند ہوئی, تو 2 × 3 = 6. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی بات. اور اسی طرح یہ اگرچہ میت ثانی ہے لیکن 3 میتیں ہو گئی, تو پہلے 2 میتیں میت اول کے درجے میں ہو جائے گی, اور آخری والی میت تشیع ثانی ہوگی. تو اب اس کے سیام کو بھی مضروب دو میں ضرب دیں گے, دو ایکم دو, دو دونی چار, دو ایکم دو. بیوی کو ایک ملا ہے نا, باپ کو دو اور ماں کو ایک, تو دو ایکم دو, دو دونی چار, دو ایکم دو. اور یہاں پر تیسری جو میت ہے اس کو تشیع ثانی, میت ثانی کہو یا تشیع ثانی, میت ثانی کے ورثہ کے سیام کو معافلیت کے وفق میں ضرب دیں گے. تو یہاں پر بیٹی کے سیام ایک ہے, تو تین ایکم تین, تین دونی چھ, تین دونی چھ, تین ایکم تین. ٹھیک ہے, یہاں تک تو یہ جواب ہو گیا. یہاں پر یہ تیسری میت میں جو عظیمہ نانی ہے اس کو ڈبے میں بند کرنا رہ گیا ہے, اس کو ڈبے میں بند کر دیں آپ لوگ, اس لیے کہ یہ مر رہی ہے ابھی. تیسری میت میں نانی جو ہے عظیمہ, اس کو ڈبے میں بند کر دو. اب آگے چوتھی میت کون ہے؟ عظیمہ. اب عظیمہ دیکھو, شروع سے دیکھو عظیمہ کہاں کہاں پر, اس کو جان جان حصے ملے اس کو جمع کرو. پہلے میت اول میں اس کو چھ ملے, اور یہاں پر میت ثالث میں اس کو تین ملے, چھ اور تین نو. تو اس کا معافلت دیکھو جمع کر لیا مختلف جگہوں سے, تو معافلت نو آ گیا. اور تشیع ثانی کیا ہے؟ چار. اب تشیع ثانی اور معافلت نو میں نسبت دیکھی, نو اور چار میں کون سی نسبت ہے؟ تباین. تو تباین کا قاعدہ کس طرح جاری کریں گے؟ اوپر جتنے بھی میت ہیں وہ میت اول کے درجے میں ہو گئے, آخری میت تشیع ثانی ہو گئی. تو تشیع ثانی چار کا کل اوپر مضروب بنایا, وہ اوپر لے گئے مورنی سے اعلیٰ کے پاس, بتیس تک پہنچے تھے نا, بتیس کے بعد ضرب کا نشان لگایا, چار لکھ دیا, بتیس چار ہے ایک سو اٹھائیس. اب اوپر سے جو جو زندہ ہے ان کے ورثہ کے سیام کو مضروب میں ضرب دیتے جائیں گے. تو یہاں پر دیکھو میت اول کے تو سارے بند ہو گئے, ان کو نہیں ملے گا, دوسرے میت پہ آ گئے. چار دونی آٹھ, چار چار سولہ, چار دونی آٹھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس طرح اس میت کے سیام کو چار تیا بارہ, چار چک چوبیس, چار چک چوبیس. نانی بند ہے اس کو نہیں چڑھیں گے, نانی عظیمہ ڈبے میں بند ہے, اگر کسی کی کتاب میں بند نہیں تو بند کر لو. اور آگے آخری والی جو میت ہے میت ثانی کے قائم مقام ہوگی, تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ورثہ کے سیام کو معافلیت کے کل میں ضرب دیں گے, نو دونی اٹھارہ, نو ایکم نو, نو ایکم نو. اب سب زندہ ورثہ کے حصوں کو جمع کرو اور الحیا کے نیچے لکھو, جمع کرو گے ایک سو اٹھائیس جواب آ رہا ہے تو درست ہے, اس کا مطلب ہے جواب درست ہے. یہاں تک یہ سراجی کی مثال بیان ہو گئی. آخر میں ایک صفحہ رہتا ہے, ایک سبق فتوی میراث لکھنے کا طریقہ. فتوی میراث لکھنے کا طریقہ. سوال, میری بہن کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا, مرحومہ نے پسماندگان میں شوہر, ایک بیٹی اور ایک بیٹا چھوڑا ہے, ان میں میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ المستفتی خالد. الجواب حامد ابو مصلی, اور درمیان میں لکھ لیں گے اور پھر یہاں اس سے عبارت شروع کریں گے. تقسیم میراث سے پہلے مرحوم کے مال سے, یہاں پر مرحوم نہیں لکھ, مرحومہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ عورت مری ہے نا, تو دھیان نہیں رہا ہے, مرحوم رہ گیا, یا مرحومہ بنا دو. تقسیم میراث سے پہلے مرحومہ کے مال سے تین حقوق ترتیبوار ادا کیے جائیں گے. تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جائے گا شریعت کے مطابق. نمبر دو, میت کے قرضہ جات ادا کیے جائیں گے اگرچہ سارا مال خرچ ہو جائے. اگر مرحومہ نے غیر وارث کے لیے وصیت کی ہو اور جائز ہو تو تہائی مال سے وصیت پوری کی جائے گی, ہے نا, یعنی اس کی وصیت جائز بھی ہو اور غیر وارث کے لیے ہو ایسی وصیت پوری کی جائے گی. ان عمر کے بعد مرحومہ کا سارا مال, مرحومہ کا سارا مال, نقدی, سونا, چاندی, جائیداد, گاڑی, کپڑے وغیرہ چار برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, جس سے شوہر کو ایک, بیٹی کو ایک اور بیٹے کو دو حصے ملیں گے. فیصد کے اعتبار سے شوہر کو پچیس فیصد, بیٹی کو پچیس فیصد اور بیٹے کو پچاس فیصد ملے گا, جس کی صورت یہ ہے. نیچے مسئلہ حل کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں پر ذرا تفصیل سے حل کیا, ورنہ اکثر فتاوی جات میں جو مثال حل کرتے اوپر چار لکھ دیتے, شوہر کو ایک ملا ڈائریکٹ ایک لکھ دیتے, بیٹی کو ایک ڈائریکٹ ایک لکھ دیا, بیٹے کو دو دو, بس تفصیل سے نہیں لکھتے جس طرح میں کتاب میں لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ تفصیل سے بھی لکھ سکتے ہو اور ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہو, شوہر کو ایک, بیٹی کو ایک, بیٹے کو دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ کتاب ختم ہو گئی. آخر میں 100 مثالیں ہیں, یہ مثالیں حل کرنا بہت ضروری ہے, اس سے آپ کی پوری کتاب کی تمرین ہوگی. تو ہر شخص یہ کوشش کرے کہ 100 مثال اپنی کوشش سے محنت سے حل کرے اور کسی سے مدد نہ لیں, ٹھیک ہے نا, خود حصے لگائے, خود حل کریں, اور موقع ملے تو کافی چیک کرائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ 100 مثالیں آپ حل کریں گے تو پوری کتاب آپ کی ریپیٹ ہو جائے گی, دہرائی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہ کتاب ختم ہوگی, 100 مثالیں بھی آپ لوگوں کو حل کرنی ہے. یہاں پر کتاب ختم ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.